har han sønder revet, at min frelser alt med sig på korset bar. I hans gennem stumme hænder står der skrevet, at al min brødder han nu slettet har. Jesu blod kan rense hvert et hjerte, sætte fang og fri og nåde og stå. Han har løst min sjæl og stillet al min smerte. Jesus har besejret alt på jord. Nu jeg ved, at jeg i Jesus har en føre, som er større end al verdens herskere magt. Og nu ved jeg, at han mine bønder hører. Hans løfter gælder mig, det har han sagt. Jesu blod kan rense hvert et hjerte, sætte fanger fri på nåd og stå. Jesus har besejret alt på jord. Glæde giver Jesus rige lidt hernede, som kan lyse op i mørket her på jord. Og jeg ved, at han i himlen skal berede et hjem for alle dem, som på ham tror. Jesu blod kan rense hvert et hjerte, sætte fanger fri på nåd og stå. Han har løst min sjæl og stillet al min smerte. Jesus har besejret alt på jord.